pari ng puso. Lagi kitang papapantay kay Cupido. Hindi naluluha ang iyong mga mata, mananatiling may ngiti sa iyong labi. Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Susungkitin mga pituin para lang makahiling na sana'y maging aking puso mo. Susungkitin